ایک سپنا ہے، دنیا ایک مایا ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ ویدوں نے بتایا ہے۔ رام رام رام رام رام رام رے، رام رام رام رام رام رام رے، مانا مانا میں نے مانا میں ہوں موالی، مانا مانا میری ہر بات نرالی، موالی ہوں میں شیطان تو نہیں، گرا ہوا کوئی انسان تو نہیں، رام رام رام رام رام رام رے، رام رام رام رام رام رام رے۔ شریف لوگ ہمیں کیوں گالی، خود تو پی جاتے ہیں یہ اوروں کی لالی، رام رام رام رام رام رام رے، رام رام رام رام رام رام رے۔ مانا مانا میں نے مانا میں ہوں موالی، مانا مانا میری ہر بات نرالی، ارے موالی ہوں میں شیطان تو نہیں، گرا ہوا کوئی انسان تو نہیں، رام رام رام رام رام رام رے، رام رام رام رام رام رام رے۔ یار پہ مرنا اپنی زندگی، پیار کرنا ہے اپنی بندگی، ارے بھائی اپنی بندگی، لارا لپا لارا لپا لارا لپا لا، ایک ہی یارو کمزوری ہماری، پیاری لگتی ہے ہم کو حسینوں سے یاری، رام رام رام رام رام رام رے، رام رام رام رام رام رام رے۔ مانا مانا میں نے مانا میں ہوں موالی، مانا مانا میری ہر بات نرالی، موالی ہوں میں شیطان تو نہیں، گرا ہوا کوئی انسان تو نہیں، رام رام رام رام رام رام رے، رام رام رام رام رام رام رے۔ Uh-huh. माना माना मैंने माना मैं हूँ मवाली, माना माना मेरी हर बात निराली। मवाली हूँ मैं, शैतान तो नहीं, गिरा हुआ कोई इंसान तो नहीं। रामा रामा रामा रामा रामा रामा रे।